राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 10 मार्च 2001 साय लगभग 4 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम वंदम परम ब्रह्म पराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदादुजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षानुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् महर्षि विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमः न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः गोविन्दाय नमो श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सबको ये हृदय में समझना चाहिए कि भगवान भगवान ही है, उनके सदृश कोई दूसरा हुआ नहीं है, नहीं और होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है इससे समान ही कोई हो जाए, तो समान नहीं होगा तो अधिक कैसे होगा। न तो समोस्त अमेरिका खुद हो इंडिया परंतु राक्षसों की वृत्ति होती है, वो वृत्ति और तरह की होती है, डरते भी है और मन में अभिमान भी रखते हैं, फिर भी सच्चा निर्णय नहीं करते। देखता है कि एक बंदर है, एक बंदर सौनंका कुत्ता है, चला गया, देखते ही रह गए सभी स्त्रियों के गर्भ गिर गए, उनकी आंख सुन कर गई, क्या दशा होगी, ऐसा जानते भी है फिर भी मानते नहीं है, तो प्रेत बुद्धि है। तो भाइयों बहनों, प्रभु को समझ सर्वसमत समझ रहे, अपना हो प्रभु को अपना मानो, सब सब काम ठीक होगा, प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ। शबन शरणा है, इस वास्ते गीता में जो सर्व गुह्यतम भूय सुनो में परम वचन, परम वचन है सुनो में परम वचन, सर्व गुह्यतम सर्व गुह्यतम एक बार आया है, भगवान के शरण हो जाना ये सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम और सबको सफलता आने वाला साधन है, भगवान के चरणों का आश्रय है और अभियान का आश्रय उनका तो पता नहीं होगा भाई। तो अपने सदा जीवन में अभिमान का आश्रय बनता हो, आश्रय भगवान का, भगवान का आश्रय लो और करने का नहीं है न करने का आश्रय, एक बात है गुप्त, कुछ नहीं करना है सब कुछ करना उसके अंतर्गत है, भगवान की कृपा पर भरोसा रख करके निश्चिंत हो जाओ, प्रभु कृपा से जो काम होता है वो हमारे बल से नहीं होता, प्रभु कृपा से होता है, तो बल भगवान की कृपा चाहिए। संसार में नाशवान बल का भरोसा और उसका आश्रय लिया है, उत्पन्न और नष्ट होने वाले प्राणियों का उत्पन्न नष्ट होने वाली शक्ति का और आरंभ और अंत होने वाले परिश्रम का और पराधनी का उसका पतन होगा और नित्य निरंतर रहने वाले भगवान का आश्रय किया है और उसके भरोसे में निश्चिंत होकर निर्भय का होना है। ये बढ़िया चीज है। निर्भय चीज से योग की प्राप्ति होगी और भय तो भयभीत होने से भोगों प्रीति रखने से पतन होगा, सब तरह का पतन होगा। वास्ते भगवान के चरणों का आश्रय रखो, भगवान की कृपा से सो सब ठीक होगा। एक बात आती है, याद आ गई, मंदोदरी ने जाकर के सीता जी से पूछा, तुम कहाँ की लड़की हो, किस घर में ब्याही गई हो, यहाँ क्यों आई हो, तीन वर्ष की है। तो सीता जी ने जवाब दिया कि महाराज जनक की बेटी हो और दशरथ के पुत्र के साथ ब्याह हुआ है और तेरों को विधवा करने नहीं आई हो, तो विधवा हो जाएगी उसी सब से जाऊंगी, मेरा खास काम है तेरे को राड बनाना। यहाँ तेरे को राड बनाने ले आई हो, मारो खास काम है। इस तरह से भगवान से विमुख है और वो भैया सब जगह भय है, जीते भी भय है, मरने भी भय है, मरने के बाद भी भय है, और भगवान के चरणों का आश्रय है, जीते भी निर्भय, मरने भी निर्भय, निर्भय के बाद भी निर्भय। सच्ची चीज का आश्रय दो, आश्रय लेना हो तो सच्ची चीज का दो, सच्चे भगवान है और सब मिलने वाले, ये दिनों बिगड़ जाएगी। यहाँ देखो ना, कुछ नहीं था, जंगल था, वहां मंगल हो रहा है, ये भी मिट जाएगा, सब मिट जाएंगे। बीकानेर बसा जंगल था सब, और कितना बड़ा बड़े शहर हो गया, एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। संसार मात्र का अभाव है, अभाव आदि में अभाव, अंत में अभाव और वर्तमान में भी अभाव। में सबके मनुष्य समझते हम बड़े हो गए, माता पिता समझते हम बेटा बड़ा हो गया, बेटा ही छोटा हो रहा है, उम्र खत्म हो रही है। जितने जितने दिन को उम्र आ गई है उतनी उम्र खत्म हो गई, बाकी कितने इसका पता नहीं है, जितनी उम्र आई है उतनी उम्र खत्म हो गई और खत्म ही हो रही है, निरंतर नाश हो जा रही है, परंतु वो देखते ही नहीं। आज वर्ष गांठ है, आज बारह महीना हुआ है, खुशी मनाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि बारह महीना खत्म हो गया है, अब कितने आगे कितना दिन है, ये सोचते नहीं। भाइयों बहनों, नाशवान शरीर का कोई भरोसा नहीं है, अविनाशी भगवान को याद करो, आप अविनाशी अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुराशी, प्रभु के चरणों का आश्रय लो, उसका आश्रय लेकर अभय हो जाओ, सदा के लिए अभय हो जाओ। आप किसका अंश हो, परमात्मा का हो, संसार को अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते, भगवान की दी हुई विभूति को अपना मानते हैं, पाई हुई विविध को देने वाले को अपना नहीं मानते, ये गलती होती है, अपना देने वाला है वो अपना है, ये चीज अपने नहीं है, अपने को आई है और वियोग हो जाएगा, संयोग हो जाए वियोग हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, पर फिर भी संदेह इसमें करते हैं। जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ, एक ही बात का आप भूले नहीं, अच्छुता स्मृति मात्र, भगवान का काम स्मरण मात्र से होता है, केवल याद कर लो, केवल याद कर लो। हरे स्मृति सर्वविदो विविध विमोक्षणम्, सब का कल्याण करने वाले भगवान की स्मृति है, भगवान को याद रखो। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको बोलू नहीं, पर सब ठीक हो जाएगा। सीता जी भी भगवान का चिंतन कर रही है, नाम पावलो दोषने से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद चंद्रता प्राण दान कई पाठ, ऐसे प्राणों की रक्षा कर रही है भगवान का नाम स्मरण करके। और कोई अवलंबन नहीं है वहां, पशु वाटिका में कोई अभाव आवश्यक नहीं है, पर हृदय का आश्रय है भगवान का। अभी सुमरे सुमरे न शकुने होते शुभ हो रहे, अब मन में आश्रय होता है, अब आए भगवान आएंगे, अब सब ठीक होगा। ऐसे मन रावण को अशुभ शुभ हो रहे हैं, मंदिर भी बिका रही है, घर घर में ही बातें करते है, पर ऊपर से बरफ़ अपमान करते है, ये ऊपर का छिलका उतर जाएगा, बोल निकल जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। इस वास्ते भाई हो सज्जन हो, भगवान को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, अरे मांगो केवल यही बात कि आप को भूले नहीं, एक भगवान को मत भूलो, सब सुमरण ठीक होगा। सब लोग याद रखो, एक ऐसा देश सब सदे और सब साधे सब जाए, एक ऐसा देश सब सदे, भगवान को सिद्ध करो, सब काम ठीक हो जाएगा। ऐ भगवान को छोड़ दो, सब अभाव होगा। इस बार सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, यही सबसे उत्तम साधन होता है। सर्व धर्म पर माम एक शरण मिल जा, सर्व गुहतम गुहे सर्व पर संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात है, सना सजे भगवान रखो। आश्रय संसार का है भाई, वो कब तक उठे रहेगा, वो तो नाशवान है, क्षम गुरे आश्रय भगवान रखो, चंद्र भगवान करो, नाम भगवान आलो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के चरित्र सुनो, भगवान की लीला सुनो, भगवान का तत्व सुनो, तत्व का रहस्य समझो, भगवान की बात समझो, सब ठीक तरह से कल्याण करने वाली है और संसारी बात न सुनने वाली। इस वास्ते भगवान का सुन रहे नित्य निरंतर। हे नाथ, हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे कृपा सिंधु, भगवान का स्मरण करो। स्मरण के समान दूसरा नहीं कोई भी, भगवान का स्मरण करो अच्छी तरह से, सब सब ठीक हुआ, सभी कहो भाई सच्ची चीज होता है उसका आश्रय भी सच्चा होता है। चीज इच्छा झूठी है, नाशवान है, उसको आश्रय क्या अविनाशी होगा, उसका बाल विद्या बुद्धि योग्यता क्या असर होगा, अक्षय होगा, नाशवान है, नाशवान ही नाशवान सभी। इस वास एक अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, शायद सुखराशि का आश्रय लो, फिर वो के चरणों का फिर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निस्संग हो जाओ, निश्रोग हो जाओ, मौन में रहो, आनंद में रहो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं है, ये मेरा कोई नहीं है, और शरीर जो मैं कहता है ये छूट जाएगा, मेरा है वो तो तू दूर रहा, मैं कहता है वो छूट जाएगा, शिवाय भगवान में कोई मेरा नहीं है, कोई अपना नहीं है, अपना केवल परमात्मा है। सब भाई बहन ठीक है, जैसे सोचो अपने भगवान है, प्रभु प्रभु का आश्रय, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, उसका स्मरण करो, उसी को याद करो, उसका चिंतन करो, सुमरिय रामय गाय रामय गाय रामय सुमरिय रामय संत सुनिय राम गुण रामय। एक भगवान ने भगवाना प्रभु कृपा से सब काम ठीक होगा। है भगवान को छोड़ने से पाए कोई लक्षण नहीं, कोई साधक नहीं, सब नाशवान है। वे क्या तलाश करेंगे, क्या ना असमर्थ, खुद असमर्थ है अपने जीने में भी, अपना कार्य करने में भी, वे सहायता क्या करेंगे। सहायता वही कर सकता जो नित्य होता है, कभी नाश नहीं होता। वो मानने का विषय, मानने का है, जानने का विषय नहीं है। अपना स्वरूप जानने का विषय, वो मानने का विषय। संसार नाशवान है, ये पहले पहले यही काम है। अपना काम करो, भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, उसके चरणों के शरण हो जाओ, सब काम ठीक होगा। सत्य स्वाभाविक, सत्य ठीक होगा, स्वाभाविक ठीक होगा। सच्ची बात है, केवल भगवान चरणों का आश्रय है। सब आश्रय मिटने वाले भगवान का आश्रय सच्चा है, प्रभु का आश्रय प्रभु का। सच्ची बात है, भगवान के चरणों का सुनाए लो। बार बार आती है कि कीर्तन करो, उसके अगर नाम का कीर्तन करो, उसको याद करो, उसको स्मरण करो, सब काम ठीक होगा। आपसे आप ही कलयुग मेरे चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव और कलि विशेष कलो तधर की नाथ कलो केशव की नाथ। कलयुग में केशव भगवान का कीर्तन है, बढ़िया है, जोर से कीर्तन करो।